Luca, das një leti luket. O gjikem diz, Isus subota nunale farisje jos pëllish o digezlen ku gjua shkishlen gurtas njan shion e lëktiz. So shërën qa klasa u lizë. Tani, so aje vu pulosën tërnasa vishish murcultiz. So ku Isus zakon të dishjoslesh në farisje joslesh juas. Subota nunale jara e mjane. So s'qu su lizë. Bordaz jet ish kësa so murtez burmëtis, so bere so je doraz bertë në lejgjiz, so ku so slëshu izna. Kinlën ke në ti pëllësh, isha kez jake oshe zgut gjeme uqiske, subota në nalke në uqëras, so ku ik so je uspot të? So lëtala shanj në këtë në otvet shotënë e zbëgate. A kem murtjoslesh në rysheti in të osti bërjemzes a gjemberas, so slë madjon veras. To ne shuane e ti zike? E tem jo si pëllën të neshty cilëgese zlu në bëgatos, so i nik në rysheti in të je e në pukshi. Ti lediz e tem murt dorad lëktësa, të në të shuono me dazlu, so li in tishot, so ku vojgjitevu sa pumas pukshë në luot. E tjo në luizike, lëktë në pumas pukshi. E tem murtet dorad lëktësa me qos, jultoshe, tër se rege pukshi, so ku të në të qosh pukish jësë da gjënë, si dan luos. Ugo koq ku dizno, as se aqi zvëllje gjutish murt ulti jamën luos, nosh as se ulti jash murt gjutish kos. So je e kem farisejlë Isus shuiz. Nuna gje njan jake gjit njan karikut, esh josteno, agaj vën josteno, qizhë vëzhë osteno, uzirejsh buskel josteno, e nëti. So os në tone e tisa punem zemë da zberë këtë shusa. Kuno je e qashkëkut kurashkish josti, së sërmem josti, qut josti, shintem josti ëtë. Шудолу от тынат джечедлы сос пунемзе джечен бергтыну збыгате. Но шонер улемьос улджиса султыку, тынат джечед джечен бергтишкос. Тае кылыса, сои ногажин шишкисьос пылыш кинкено солышу из. Шудо, кинин марексейдыкын, няншьос. Нош Иисус солышу из. Оди гадями баджим джит няншьон орчитемно трос муртеотем. Джит няншьон вуемно ляльчизе тем йослы веранистем. Лыкте, вань мы сдащини. Но вань зы ок кылыш верашкем кать чоллячкыны куцкилля. Нарышет ес солышуем. Мун музьем баштино сое учкыны мноно. Куричко тоне вожде ен вае. Мукет ис шуем. Мун вить парош ес баштино мынишко сослеш ужам зэ сескерыны. Куричко тоне вожде ен вае. Куйнет ес шуем. Мун кышны ешки. Сойник лыктынук быгатишкы. Гуртас бертыса со ляльчи тачарыш аслас кужо езлы верам. Соку коркален кужо ез, ерыс курлуса, аслас ляльчи езлы шуэм. Джоггес мын карлен ульча осыз, пролка осыз кужа, вайтатчы курашки шьосты, сасырмем йосты, чут йосты, шинтем йосты. Ляльчи шуэм, кужо е, бұдэсте мын тынат косонет, эшшоно инту осваньна. Кужо ляльчилы шуэм, шурес йос кужа, кенер йос кужа мын. Вань зэ слыктыны кос, мынам коркае калыкен ты размедлос. Тыледлы верашко. Со этем ёс пылыш, но кинна мынештым шионме узверя. Уго этишкем ёс трос, но ж бырьем ёсы зажит. Со ин валче трос калык мыниз. Берцкыса Иисус со слышуиз. Кин мондор лыктено, аджонтем укке кары аслештыс атайзе. Анайзе, кышнозе, нылпиосе, агай вын йоссе, сузер йоссе, аслештыс улонзено, сомынын дышацкиш луны укбыгаты. Кироссен уса, мон шарымын иштем мурт, мынын дышацкиш луны укбыгаты. Угокин типалыш каланча пуктыны малпаске, нырышик успукшино узлыдья, коняло оскутон тырышконес, сое юлпумьяны ваня солен мочес. Ин етсе понемберас эске быгаты корказе пукты сабыдестыны. Вань аджишьёс медас шерек ялевал сое, та живераса. Та адямил эштишкыны куцкизно, быдестыны эс быгаты. Яке кыче эксей, мукет эксейлы пумит ожмашконе мыныкус. Нырышик успукшино ускенеши, ваня солен кужимес аслас дас щур смуртеныс. Совылэ кыш щур смуртен лыктишлен пумитас султыны. Но шевелке, со искыдё кын надырья, со дыры верашки шьёсты, тупаса улон курыны со истос. Ожик ти пылыш кинке эс куштишки вань мызлэш. Майыс солен вань, мынын дышэцкиш луны ук быгаты. Сылал со дже чарбери. нош сылал кузетце ыштиске, маинсо е тупатодна. Музьемено, кыет пылыно понын угьяра, педло сэр палтосое. Кылыны пелызвань мурт, мет кылос.